سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ رب العزت قرآن عظیم کی قانون پیش کئی انسان تھا جو دو حالتنا خالی نہیں یا د صراحتی حرامی خوشحالی او کلام ابتلائی پیغام او فکر کې او مصیبت کې د دواړو حالتو لپاره الله سبب بیانې چې مصیبت او تکلیف او پریشانی سمرازی سدردی زخمی چې انسان پکې مبتلا وي هغه د پاروم سبب د دې انسان عمل بل عمل په وجبان راګیری او که حالتی فراغتی او فرصتی او صحتی او عزتی دام ده خپل عمل نتیجه ده چه عمل ده انسان صالحوی صفائی اللہ رب العزت رضائی او پیغمبر پاک په سنت او په طریقه باندې دا عمل په وجه باندې انسان ته په دې دنیا کې ډیر سکون حاصلېږي او سرور حاصلېږي اته ډیرو غمونو مصیبتونو نه په امنې لیکن ډیر خلق چېږي اللہ رب العزت پا دی قانون باندھے نہیں پوئی گی یہ نئی خبر یا خبری خو لیکن غفلت کئی او قانون سرا دعمل کوشش نکئی بیا داغی دو وجہ نپنورو گناہونو کے و جرمونو کے مبتلا کی زگا چه علم خو مخی دا عمل جدہ ازان خبر کی وچرے بدے بھی ادا سے عمل نکی جدان پخپلا مصیبتونو کے ناغرزی جدان پخپلا پغمونو کے و پریشانو کے و مرضونو کے مبتلا کی دا ټول د نه علم وجه د نه خبر او یا د نه عمل په وجه باندې چې ډېر خلق یې ما خبره ته معلومه وي لیکن هغه سره د خپل ځان صفائی نشی کولے ذکر اللہ پدی قانون کے او پدی حکم کے شک ونتی چدا زما عقل نمانی ہوئی چدا مصیبتنا و تکلیفنا راضی ازمونگا عمل وجدا دی وجنا اللہ رب العزت دیر دلیلونا و مثالونا دید پارا بیان کری باقاعدہ کاغذ زمانہ کی داغی مومناننا و داغی صحابہ اکرامنا سبازی غلطے شویوین اللہ و تا ہم دا دی خبر ذکر رکو چی دی غلطه و خطای نسبت بل چاته مکوه دا بل چا کار نده نبل سوک چا لخیر و شر او نفع و نقصان او نشیور کوله پل عمل تاو گوره دو حد پا جنگ کی دیر تکلیف رسیده لیو ډیر درد او ډیر زخم او ډیر مرګري شهیدان شيو مخلق دې خبرې له زور ورکاو چې دا د دې پیغمبر وجه ده غلطي ده خطايي ده چې دې مشر دې پکارداري چې دې په اصول چليږي پکارداري چاره خبره تفکر کوي او د خپل عمر ګرو صحیح راهنمایي کوي د نشي کولن دیو جنت تکلیف راشي مصیبت راشي او درد راشي او څوک قتل شي او څوک زخمی شي درد دیو جنت داسې کیږي اللہ رب العزت داغی ردو کو چنا دتا اس گناہ نشتا و اس نقصان نشتا خو معصوم دے اخوالے اوکار کی یہ عمل کی چلا طرف نو تدبر نا حکم راشی او پا اخپل عقل باندے اخپل فکر باندے کارونا نکی کاغا بیان که این امد زننوی وما ینطق عن الهوام اینو و الا وحی یوحام خبری نکی پیغمبر دخپل زننا و دخپل خواهشنا تا سچ دیوائی اینو دا وحی کی گیدتا دا اللہ طرفنا ار عمل داغو دا اللہ دا حکم ما تحت تے دا اللہ دا قانون ما تحت تے تاوستا جی مصیبت رسیده لیده وما صحابکم یوم التقى الجمعان فبیذن اللہ اصل جواب خدا غده چی سچ را رسی پا دنیا کی انسان تا خدا اللہ پا فیصلی بانده بیذن اللہ بقضاء اللہ فیصلی دبری نکی گی چل اللہ سو فیصلی کڑی نوارا رسی دغا ایخو حقیقت تے دغا خو عقیدت دے اسلام ہاں بل جواب داو چے ولما صحابتکم مصیبتن قدا صبتم مثلها قلتم انا حازا کلاچ ورسید تاوستا مصیبت پو حد کی او سرد دینا چتا سوتا پا بدر کی ددی پا دوامر نقصان ور کڑے ہوں نانے آدھو ہے په احد کې استادو نه اویا کسان شهیدان شو او قیدیان خدانه نه دي نیول شوی کنه او په بدر کې تاسو اویا تنه مردار کړو اویا تنه قیدیان کړل د دې په دومره نقصان مو تر رسولو ثانیا ته قلتم ان هذا نو تاسو دا خبر راو چې تکړه چې مونږ ته ولې تکلیف راو رسید دا ګورو د دنیا پرس انسان دا ذهن دی ها دا هغه وخت نه را روان دی اول و ختمی کی چسر پا قیامتو لگی منافقانو سوی چه انہا حازا مونگ لولی تکلیف را ہوئی مونگ تا ولی درد و رسید زمونگ نولی ورگری شہیدان شو ولی داغی سخیالو داغی دا خیالو چمونگا مسلمانانیو یو خمونگ سردہ اتارٹی دکنا اگر اتارٹی شمارلا چمونگا مسلمانانیو دے مدادا چی پیغمبر سر مرگریو دل عظیم الشان ہستی پا مونگ کے موجود دا بلدادا چی دا مونگا جنگی گو نو دے اسلام پا نم د اسلام د پارا ځان قربانو مال ورسو د مونږ له ولې شکه استراغه په ګردا دې چې مونږ همیشه وړیو غالب یو په دشمن باندې امون ته تکلیف نرسي مونږ ته زخم نرسي مونږ د الله په حفاظت کیو په امن کیو دا خیال خل دا غلط خیال دی ادا دا دی وقت خلقو داری زمانی چکلی او بنده اوی نی کنا اللہ دی وطنم خاکی نو بس اوی اغاو دیر دوی انسان دی دیر بزرگ انسان دی خدای اغا پخپلو حفاظتونو کی ساتھی اگر باندے وہ مرضونا نرازی خطرناک اگر باندے وہ دنیا حادثی نرازی اگر دیر لوے انسان دے اندہ دی دا مطلب شو فیصلی دا اللہ طرف نرازی پا ہر چاہ باندے رازی چیز اگر دا چاہ پا حق کی فیصلہ ہو کی رازی با دا ټول او جزاده چې قران ته شاده د قران نه اعراض دی خو دی و جن انسان ځان خپل اصول جوړي خپل اجتهاد کوي که قران مخه ته وي قران په نظر کې وي قران په علم کې وي په فکر کې وي انسان او د انبیاء حالات لیدلې وي دبا دی خپل خبری نا روجو کلی وا چیزا دما فکر خو غلط تی دکا چی سمرا سختی دنیا کی راغلی دنو پا انبیاء و راغلی لوی خلق نو لوی حستی نوی تکلیفونا امتحانونا او پا انبیاء و راغلی چری پوری په دنیا کې مثالونه جوړ شوی دي څوک چې خبره کوي دی او بندا د سختي او د مصیبت او نوې پلانې د مېدا القوت دي د مېدا القهو یونس علی السلام وته بل څوک خدا سي نه کله وی پلانې سي د اور بچي نه خو ابراهيم علی السلام چور د ورزول شوی وکړ دا ټول مثالونه خدایي په حق کې مشهور دي چې هغه سختې په نور بندیان ندي راغلي کړه مزه کړه قانون غلط شو دا د منافقانو خیالونه دي فکرونه دي چې هغه وی ان هاذا مونږ ته ولې تکلیف ورسه زمونږ ټول کارونه سم دي په کار دا چې مونږ لار وخت کې فتح او غلبه وي او دشمن کمزور وي ذلیل وي الله رب العزت جواب وکړو چ قل هو من عند انفسكم قل هو من عند انفسكم تاسو خپل ځان بل چا ته ګناه مکوي تاسو نه غلطي وشو ډیر غټه غلطي اداري پوجي باندې الله تاسو ته دا تکلیف ورساو پریشانی وکړي چ نبی علیہ السلام با د هر جنگ ترتیب په خپل برابر او هغه په ترتیب ډیر خپویدو چې لخر به صفونه صفونه کو هغه لپاره با قاعده نمونه یو سب به مخ کې جوړ کړو هغه ته به صدر وي نو دوه به اور پسې جوړ کړو یو دې طرف ته یو دې طرف ته هغه ته جناحین وي چې دې وزر شوې دوه د شاهین اور پسې بل یو لو کې سب جوړ کړو هغه ته قلب وي ورپسې به نور دو جوړ کړو میمناو می سره میمناو می سره الله تعریف کوي چې رضا چل چل نور ته څنګه خو په خاشوي دي ډېر لوی لوی خلک د لوی پای کسان جنگي دي لیکن هغه رضا چل نور ته واذ غداوتا من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال او یاد کئی پیغمبر ستا دا عمل ډیر د یاداش دے ستا دا عمل قابل د تعریف دے ستا دا رہنمائی و مشری د خپل اصحاب کرامو دا قابل د تحسین دا چتا غیله څنګه صفونه برابر کړو والله وليهما والله سميع عليم الله استاسو دعاګانې موريدي پر یادونو نو په دې طریقه باندې صفونه جوړ کو چې دا روانه وینا دا شاهین دې مارغه دې دې چې ورشي په مخلوق باندې نو بس رستو کیږي بنا کمزوري کیږي بنا مغلوب کیږي بنا غالب وي دیو جنا چا چې داغي حالت لیدلې چې صحابه او بجان کو په دغه طریقه باندې هغه وی مونږه یقین وکړو چې ځیخ په پزمو کنه لګي ورته چې پردي پکې داسې به تل روان بو اجي دشمن به ولې زنو او خيار دشمن باغه چې هغه بزن پنا کاو روم والا ویلیو کنه پیدا خو انسانان ندی دا خو عفاریت تی دیوان رالو سکا دغا سی پا دریاب پا کی امتلیو پیادا اگا خوال دمرا زبردست انتظام کرده دی او بیا خاص کر پا احد کی چی دکم زین خطره و چیسنا دا دی کانداو نا دشمن راشی پا مونگ باندی نو پنځوس تنه کینول ستاسو بخوځه نه مونږ ته مګوره کوم هر څو کړو تاسو بخوځه نه کوم دومره کمزوري شو چې مونږ دا غوخي مارغان تختی ولیکن تاسو باندې غاټه نه راکوځي غینا دومره صح حکم یو کو نو کله چې حمله وشو نو کافران پتیخت شو سوق په سما او سوق په غره او سوق په محل میدان ډک پاتې شو دا غینا سامانونه پاتې شو اصلې ته پاتې شوې او خان او اسونه ردی پانزو ستانو کې ډیر وی چې اوس دلته ستاناسو دیناسته کې څه پیدا زموږ دم په jihad کې حسابيږي چې غنیمت راغون کې مالونه راغون کې دا حق دی مسلمانانو چې دا ځای نشي امیر وته وی چې پیغمبر سویلی دی ناقه وکو مونگ تاغویلی چه خوزای بنا با دولستان پاتشو آغا نور تر روان شو استاسو دماغ خراب دی راغلی جهاد لیا و با چه سنگاغی پا سامانون راجم شو داغی طرف نا دشمن نظرو کو صحیح کلو چیرا کندو خو خوشی دی دا غاړې 200 کسانو سره راغې هغه دولستانه هم شهیدان کو چې میدان ته راغنو هغه نور هم شهیدان کلو بیا ډېر لوی نقصان شو ډېر لوی نو اځم نقصان دا شو چې نبی له سلام کوم صفونه جوړ کړیو نو هغه تر بیتر شو دا بلې خبره خلاف ورزی شو یا غوی چې په دې طریقه باندې او دا سپونه بنروانه دا ترتیب بنروانه اگر روان شې څوک مخ کې لاله څوک یو په لاس بل په لاله الله رب العزت زکه جواب وکړه چې هول هو من عند انفسکم تاسو ته څه نقصان ورسید د خپل لاس نه د خپل ځان نه عمل دې نقصان راغی نو بس دا سوچ دا یو قانون جوړ شو کار سو کی چې غلطي او خدای ته نوشي مزان ته بیا سوچ او فکر کوي څه لازم نه دا واجب نه دا فرض نه دا خو چې کله الله غواړي نو دا سي کوي خو لیکن مسلمان دومره لوی شان دی کنه چې دغه غلطه ته مونږ غلطي وایو نو یریګو چې مسلمان نه خو غلطي نه کیږي تا خو مونږ په ده باندې یو الزام لګاو کولی ځکه چې کله دغه خطا یې په وجه باندې الله رب العزت دلا تنبیه ورکی سخت پیراولی مصیبت پیراولی نو دی مطلب دای چې غلطی ولا صفاکړه په دې دنیا کې بدل خپل سزا ملو شو او الله رب العزت ډیر رحیم او کریم دی چې وبندل دوه سزاګانې ورکړي نه په دنیا کې او په آخرت کې هم ابد چې په دنیا کې ول خپل بدله ملاو شو خپل سزا ملاو شو نو آخرت ته پاک شو دا غلطی شو څومره لوی کمال حاصل شو څومره لوی مرتبه حاصل شو چې دې دنیا کې مسلمان نه سخت رااله زکه خو یې صبر دې کوي کنه یې سړی صبر کوا او هغه الفاظ وایي چې الله ستاسو طرف نه ده زما په صبر دې زبه خوشاله ما زکه دې تاسو قضا ویل شي او ستا په قضا باندې بعد مسلمان رضای چې څوک د الله په قضا باندې نرضا کیږي نو هغه مسلمان نه وي هغه بیا د دایره نه وته دي کنه چې مسلمانانو دا به اصول دایي چې هغه د الله په قضا باندې رضای چې الله ستا طرف نه ده او دا زمانه سه غلطي او خطايي بشوي نو شکر دې چې دنیا کې دې سزا را کړه دا هیڅ سزا نه ده آخرت ته زما غاړه پاک کړه نو نبی علیہ السلام زکه ویلو چې د مؤمن شان ډیر ناشنا ده ان اصابه ذره صبر کان خیرن لو که تکلیف او مصیبت و تورسی نو صبر وکینو خشوا ډیر لوی خیر شو وین اصابه سرام که خوشحالی و تورسی و راحت و رسی نو شکر الحمدللہ وینو کان خیرن لہو دد پا دیکاتا که خوتش خیر دے دا مسلمان پا کاتا که خو شر نشتا فساد نشتا دا غم خبر نشتا خوالا جدی پی پوئی گی کنا نو دد پار پا حر دے که خیر خیر دے خوا دا د قران قانونو او مؤمنانو ته ورولیو چې خیال کوي ځان ته کله چې تاسو باندې پخپله او بدن کې څه تکلیف راځي په مال کې څه نقصان راځي په اولاد کې څه کمی او زیاتې راځي دا سنور د دنیا په معاملاتو کې تاسو راضي کنا او ځکه راضي چې الله رب العزت د ساوغان په شکل باندې ویلو چې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات زب خام خازمې حکم غوري ووره چې بیا ګیلنه کوي چې مونږ ته نو ویلي خام خازمې حکم پتا سبحان دې مؤمنانو په یو شي سره چې تاسو دوره شي نه دی وي بشئن تاسو دوره شي نه دی چې هغه بکله یری د دشمن کله بل وګاو تندای رزق به ملاو شي خلوګړي بګرانه باندې وقفه به بګراشي وګاو تند براشي ونقسم من الاموال والانفس والثمرات کمې برادی په مالونو کې پته هو ټول عمر ګټه نه کوي کنه تاوان وبا کې ناراضي سو ګټه سره تاوانی کنه مرګري او اولاد وبا کې ملکیږي نه نه مانی ته مرګ نه مانی چې به صبر دې وکړه دلانا فرمانی دی وکړه نور دې ځان جهنمی کو ګناګار کو نه مانی وسمرات میوی دې نو دې یو وری چې سم مطلب ده خدای الله په نسبان دی وسمراتو کې میو کې به هم کمې راځي نو کاغه دې انسان د زړه میوی دې دا ماشومان دې دا اولاد دې دې ته ویل شي کنور د دنیا آمدن دې چې د کاروبار دی او دروازه وروزه سور راځي نو به دې سماراتو کې به هم کمې راځي کنه الله یې امتحان وکوما نو یا الله امتحان کئ په لیکن په دې امتحان کې موږ له سپ کار دي موږ وسکو په دې کې نو الله وی وبشر الصابرین خوش خبري ورکا صبرناکو ته صبرناک سوک دی مومنان دی کنا نور خلق خو صبر نه کوي که نور څه نشي کولای نه د خلی نه داسې اپلتې وغوري بدره دې ووي چې ځان ګناهګار کی دا ټوله بې صبري شو کنه بغیر د قران نه مسلمان انسان نه پويدو کور په صبر هم نه پويدو لکه دا خو استغفل قران یې شه دې په صبر نه پويدو نو چې غم براغه او تکلیف براغه عدالت براغه او پریشانی براله نو بس ځان به ستل یامي به اوښلو لې مخ به او ټاکو چې نور به سنو شو کول نو بیا وی زه صبر وکوم نو بي عليه السلام ورته وی چې زه خدای بندا ته صبر نه پیژنې الصبر عند اول صدمه الصبر عند اول صدمه سم پختو د سړیا چې ته په دې هم نه پويږي صبرم پختو کې استعمال لې اولم په پختو کې استعمال لې صدمم په پختو کې استعمال لا هټول عرب دي کنه وي صدمه او تور رسیدا الکتا عربي نو یې صبر هغه دي چې په اوله صدمه کې صبر وکې چې انا لله و انا الیه راجعون دې کلمه د خزان سره به وای غوري چې خوا کې دې سو کولاړي چې هغه و نوري توبه توبه یو سړی د دین نه خبر چې راي په لوسپیکر کې وای نو د صبر نه خبر شي دا هغه ان پړ خلق دی جاهلان او د پیغمبر زې تراغلي دي په مقام د ازمري ګړي ودريږي دا عزیز دی چې ته دومره جاهل یې چ قرآن او سنت ته توي چې هر دعای هر ذکري په دمه وایا تزرعا وخفيا ودون الجهر حضور یې موایا اذه بوله سپیکر کوي چې انا لله وانا الیه راجعون تر لاندې پوری راکاږي بیا رسول الله تاسو په عذاب ده خدای هغه کولی ذ خلق پرې دې ویره مشران دیو خپا کیږي بیا نو او خدای خیر دې که خپشي پیغمبر خیر دې که دغه سنت خلاف وشي بانک خیر دې که غلط ویل شي د سنت باندې صحیح عمل ونشي خو چې مشر خپه نشي دا مشر خوراکا غته نه لته دا زمونږه مونږ سره دین هیڅ غم نشته کیږي وای نو په قران باندې عمل او نو په سنت باندې او چې بیا تکلیف او مصیبت ورسی نو بیا ورپسې رواني نو الا دمو کې چې ځان د اسلام نو باسي ځان د ایمان نه پاک کی دا څومره خطرناک انجام دی نو که نور څوک کوي نو مسلمانان یې ولي کوي چې قرآن څومره تعلیم ورکوي د دې هر سوره وګوره دا مسله ده پکې خو به صحابه کرام پوهیدو ځکه چې هغه کوم مونږ ته تعلیم پرېښې دي نو زموږ ذهن هم هغه ته نه رسېدو شیر دام پا غلطه کی رازی تا دی پوجه با انسان لاللہ سزاور کئی چید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہونا تا مسئلی تا پوسو شو چی اغداس دنا نئی چی غیلا طلاق ورکلیشی ولیکن ډیر مینه نیلی ذل قتل کړي نه د مہر سنو مغستې نو داغی قرآن خو فیصله وکړه چې بس داغی مہر نکیگی نو ٹولو ننیم او دورو کہی چی فمتعون علی الموسع قدره علی المقتر قدره جوڑا جامع ولور کہی پل زانتا ہو گو رہے که وسم ډیر رسی نو خجو وڑا ہو خدا اگر جدائی رالا زلط تکلیف رسی دا دا بداغی جبی رشی جبار پی جنے جبار اگر چاہتوی چی خلقو لپٹائی لگئی پا زخمونو باندی جبار ندے گوارا خدا اللہ صفت تے دا داغی جبی رشو فاغی دا تا پوسکو چی ندغا سی چل شویو صرف نکا شویو نمہرو نلی دل قتل شویو او خدا ملشو سڑی ملشو مرک پکی راوی سڑی تی ملشو ختم شو نو دی بسو نداو قرآن و سنت کی نوا کنا عبداللہ ابن سعود اوی چی دو پا دی کی فکر کو ما ار څومره چې وخت په تیر شي کمی آش تیر شو کړی نو ویچ کچره ان اسوبتو فمن الله کور سیدما صحیح جواب میو کو دا بدل الله احسان زما هیڅ قابلیت نشته ده او ان اخطاتو که خطا شم نو فمن نفسي ومن الشیطان دا با زمان نفس و شیطان دوکینو نسبت او که کنخا چی خطایی و غلطی چی کیگی نو زمان با کیگی او چی رسیدم مسئلی تا نو دا اللہ احسانی پا ما بانده نو بس پا وقت بانده بیا دا فیصله اکلا چی دید دید پاربا چې خاون تمرش په داسې حالت کې نو دید پاربا پورا مہر چې څنګه نور لور کول شي لها مہر مثلها لا وکسا ولا شتتا بیا ته کومې پکې نه وي دغه خاندان ته پوسوکې چې دې کې خلق څومره مہر ورکې ما قبض دې یومې پیدا زما جواب دې دیکھئے او صحابی پاسی دو بی نبی علیہ السلام یو زلدہ سے پیسہ لکڑی وان ناغوی الحمدللہ دا ٹول یو قانون دے چہارا غلطی او خطائی چی کا پا مسئلہ کی کا دا دنیا پا معاملاتو کی نو تاکہ نسبت بزان تکو چہتا دا منگا نقصان دے وما اصوابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم هغه سوچ رسی تاسو ته په دې دنیا کې سم مصیبت دا تاسو د خپل الله سنونه فبما کسبت ایدیکم تاسو د خپل الله سنو وجده اسې نه رسی ويعفو عن کثیر الله دې خو پکې څه چرتا په لسم زل لا سواچو ما په شلم زل لا سواجو ما ډیر خو معاف کوما او کما تاسو تدا سي د نري نه چانو لې بیا خو تاسو اور دنیا کې جنو تیر کړي دې د نري نه نه چانو ما و يا فوان کثیر پټیرو باندې پرا کاګما چې زبس خیر پونه شو پونه شو چې سره یو تکار وای کنه ملاو له سزا ورکی کنه اده پاغی که بیا پریشانی او چگی وی چی اللہ ولی ما سو چل کرده ما تا خپلزان معلوم ده چی ما دو وڑو کوالی نا چرتا غلطی او گناه نده کرده تو پیغمبری نو چی دا غلطی تا ستاوی نو دا معلومات گران دی خوا چی دا گناه تا ستاوی نو تو با خودت ابو غازم انکلی که اصلی غرندونی وجلی وان دی زمو کو کی دا سے سو کو سمسار ہوئی خوٹے ڈیرا نا سالے ڈیری ارے دا وری گ دیما استاد نه به تاسو کو ناغه نه تاسو کو هغه وی ښا دی خو د کرخه وته دا ګناه ده ته چې شرک نه خیر ذکر نه وته توبه توبه که یو مولا د دینه خالی تیر شوی کنه چې پرچونه وار کرا پراتو پیالی با سره نوی او تمل کو دا ساختونه بیلی کلو او تاویدونه بیلی کلو ناغا گناه نو ادا گناه چې پا دی دا کرخی ہوو تو اللہ رب العزت وی دا سزا دینا زن لفکرو کا حلتی و خطائی بدن شوی او گر زمان نور زن ما گناه انگاروا نور شرکو نمکوان دا سمر حادثینن راضی کله په ناری نه باندې کله په زنانه باندې وی بس چل په وشو بی وش شو ابي ادر ټینګي ته نو ونو او متات برازي او تنگول بکی چرکتا په دم واچو وې ته بوبا سره ته ګناګار یو ته ملای تړلې ده نو سما پکې ځان سره خټو ترا برې باسي توبه تاسو کې انا نو به څوک زمونه چی توبه توبه ولیکن شته ده کنه شته ډېر بیماران څوک پکې ځان ته موحدین وموي هغه دغه څه زمونه چی پیغله جنې وای اکل به 69 نیسی وی دا پیریان تیو باسمو اے پیریان سکی یا رخو تا صحبت لیئے نو پا دی عربو کی پچا پیریان رازی نا پا ناری نو نا پا زنانو اگی دینا دو خبر ندی پیریان ستوئی نا پی سچل کی گئی نا پی دوری رازی نا پی سرازی نو دا وجه دا دا چه عملونه خراب دی کنه که عمل صفا شو عمل په سنت شو سوال نه پیدا کیږي چې د مسلمان په کور کې داسې حادثه پیښ شي او داسې مصیبت راشي او چټول خاندان ور سره بیا پریشان وي مولانوم پکې راغواړي او پیرانوم پکې راغواړي او ملنګانوم پکې راغواړي او چې دا څه چلې وروي نو دورو تاسو کنوئ چې دا د خپل عمل بد دی او دا د عمل د وجې نه ده که تاسو ډیر وای چې رد خدا سیسو دغه نه دی کړي وای قران وای چې کړي دی نو تر رښتینه کې قران رښتینه دی چې ما اصحابکم من مصیبتن او بما کسبت ایدیکم لا سن یادی مونږ تاسو پته یې مونگ تیزان دا سی پاک پر اختجو لکلی چی توبہ انور اگی تک پر زان معلومی کنا چی دی سظلمو نکلی دی کم ناروا کلی دی تردیو تر مری پوری دردیر تمان سیری پوری و تردیو تا تا پارک پوری و ای سزیو نه ندی پریخی نوز چی خدای راونیو ولی خودی رو باندی افا کئی خواخر رانی سی کنا نو دا دیتا مخشوا نو رضان غر کئی انسان گنانگاری وی توبہ دیو باسی قرآن دی شورو کی درس لدی رازی نبا پیریانی نبا دیوانی اللہ گوادی جسمرا نارینا و زنانا دا قرآن درس تکینی کنا اگی با اندہ خبری ناشنا لگی نا نشکی دی نبی علیہ السلام ویلو چې حضرت عمر رضی اللہ عنہ په یو لار رواني او شیطان لار بدل کی بل لار ختار هغه مسلمان لمخله ناراضی نو بیا راشه پاغو کې ناستلو هغه څنګه ولو پریشان کول دا مسلمان نه کنه دا مسلمانی چې هغه خپل عقیدې نه نه خبر خپل کلمې په معنا خپل پښتو کې نه پوهیږي بس دا د پخوانو مشرانو یاد کړی چې نشته د معبود بر حق نو په دې باندې وته کامیابیږي او استاد الله سره ملاقات کیږي او په دې باندې ته د جنت سوال کې دا غو نه داسدي ته دنیا خبره خورې دې دکړي ذهن له خراب کړې په هغه باندې نو قران دې نه دې دکړې چې اصلي شی دا ده زړه په دې صفا کیږي دماغ په دې صفا کیږي طبیعت ته انسان په دې صفا کیږي د هر قسم شیطانونو او گمراهونو په دې بچ کیږي نو هغه تا ته داسې ښکاری چې لکه د هندو په لاس کې قران دی تو خو سي خلکو دا ټول غره ښه کله به ذاتيان ندي زیچه ته قران راوغه ته به ناشنا به تحکار شي چې نن خو استاد قران راغسته دي چې څه چل شوی دی هغه چې د عالمانو هم دغه علي قران نشته به ګدامیانو هم دغه علي نو دی بس اسلام شي او ګجر تکیږي درسو او هو هو نو وصیت و تکی چې ته خنن د جمعې پر ورځ ماونه لیدي مقتدین ته پوس کوي کنه وې دا په ل حقانی جمعه ترل مال تنا وخت مونږ کیږي نو چې د چان بل دې مونږ شي وینې حالت کې مونږ لاندې ها وې دا خلکو نظام ساته غواړي اځه سره جواب نه چې ولي اوس و ما تعالوي چې ولي تنظیم ساتما اغي سره حسنشتہ چاړه چاکو ټوپک او تماچا او ناخن کاټو نو سند تنظیم ساتم توبه تو هنو چې یو قوم دا حال نو بس اغي په دغه مصیبتونو کې مبتلای او دا شرکونه به تنه کیږي د خپل ځان او د خپل عیال او د خپل ماشومان او د خپل زنانو بې عزتي بکی او ګرځي به ور پسې تر دغه پورې په دې دا حل نه دی چې ته مزه د خپل کور کې توبه وباسه او قران راواله مخه تاکید او د الله نه معفي وغواړه چې الله ستا کتاب ته ناشته ما دا به وایم دا بس د کومه تدا تجربه وکا کبیا پتا باندې چرتا چپاراله یا دوراراله یا پیرېراغه ایس نشته ده خدا ټول د عقیدین جوړیږي ها او ما اصحابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم دا قران یې علاج دی ګوره اسې ځان مغر کوي اسې ځان نور مګونانګاروي د دین علاج ته ها شیطانان ناس دی د دنیا د پاره یو لار استلې ده چې دوره پیسې په بل څه کې نشته ګوره چې هغه کې څومره پیسې ده هغه توره پیسې خو پاره کې ده ځان یې مشهور کړی چې پلان دې کې اوسړې دي هغه پیریانو باسي پیدا ځان نه خو نه دي استی کنه اسو کوئی په کوزه کې باندې دا سليمان عليه السلام نو دا خو یو هغه و بس هر یو سلیمان علیہ السلام دی نبی علیہ السلام خو پری خودو نیولی و دمارینا ادور ادور ورک چی اغا دخلین لار راتویشو یخی یخی وی بیا ما تا یاد شوی چی سلیمان علیہ السلام سوال کلو چی اللہ مال داسی بادشاہی را کی چی اغا سید بیا چری تر قیامت پوری چال نور که نا خو دغه چې پیریانو باندې بادشاہي و نو ما پری خوده چې بیا به دغه په دعا کې فرق راشي نو تاسو کې چې پیریان نسه په کوزه کې باندې هغه شیطان دی تی په کوزه کې باندې کړي هغه نشي باندولې تا باندې شرک کوي ټیکادارې دنه جوړ کړي دي انو چې ته ولړ شي او یې چیرې دا باندې دی او دا وګوره او دې کمیس دې بوئې کا وګوراو دې خبره درنه چې او هو خدا باندې خدا سي تعويذونه شوي دي او په ده باندې 50 تنه ناس دي 50 زکوي چې دی یو یو تن با ریټ معلومي کې نو چې 50 نارسو را جوړ شو ضرب بولور کی کنا وی وچی 30,000 روپے ور کول شي او لری بشي اکدانی نو دا ګران کار دی دا څوک نشي لري کني وی ګرځوا هر ځای ته چې بوله توبه توبه دا سدي تا ویزونه کم دي ته د غیب نه خبره ته خپل ځان نه خبر زبل نه خبره کم ځای کې شوی دي دا ټول ظلم شروع دی د خدای مخلوق سره ظلم شروع دی اومیه په کفر او شرک اخته کی اومیه چې دینو مالونه تنه واخلي دولتونه تنه واخلي هغه د سورت توبه آیات چې الله رب العزت وایي چې ایو الذین آمنو یا مؤمنانو تاسو کې داسې خلق دی کافران نه یادو مؤمنان یادي ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس ډیر د پیرانو او بامبړانو نه مالونه د خلقو خوري اموال جمع زکه ذکر کړی دا چې کناغه دي ورکړي ک کپړې دي ولا جوړې کړي ک نور څه دي و یسدون عن سبیل الله ظلم دا کوي چې د خدای د دین نه مونږ نکړي و یسدون عن سبیل الله ته ځان ته مولا وې مولا خو نه جادوګری ټول جادوګر دي ګوري دا پټکي خدای د توکي د پارواله دي چې څوک را باندې دا ګمانو نکي پس پینا جامه کې ګوره خلق له دوکه ور کوي پیدا کم دې کی دا څه سکه ان سي دي لیکلي ابري کټونه جوړ کړی دي دا په دین کې کم ځای دي نو دا ډېر غټه دوکه ده اس نه کوي علاج مونږ سره خپل کور کې دی چې الله کتاب دی بس چې دې تکینو دا وایو نو بس هغه فکرونه او سوچونه او پیریان میریان به ټول ختم شي د دینه خو تختی کنه ښا په آخر دعوانا نحمد.